yellow bells, sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On this end, on without end, their joyful tone to every home. Ωραίο δεν είναι. Ταιριάζει με τη μέρα, ταιριάζει με τη βδομάδα που έρχεται. Είπαμε να μην ξεκινήσουμε με τους αδίστακτους, τους απατεώνες που ακούμε συνήθως από αυτή εδώ την εκπομπή. Ξέρετε ποιοι είναι. Είπαμε να το πάμε έτσι λίγο χριστουγεννιάτικα. Είναι και αυτό το χρώμα έξω του ουρανού. Η βροχή που έπεσε, πέφτει και θα πέφτει. Καλά Χριστούγεννα. Να το τραβήξουμε λίγο με το ζόρι, ότι υπάρχει χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ότι για μια-δυο εβδομάδες θα ξεχάσουμε τα υπόλοιπα που για πολλούς δεν ξεχνιούνται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, θα ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα έχουμε, υγεία εννοείται. Και καλή χρονιά αυτή που έρχεται, η οποία ενώ θα το ευχόμαστε, ξέρουμε όλοι ότι δεν θα είναι καλή χρονιά. Θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Το λένε όλοι οι ειδικοί. Δεν χρειάζονται πια ειδικοί, οι ειδικοί μας όλοι. Το βλέπουμε γύρω μας, από εδώ και από εκεί. Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην προχριστουγεννιάτικη εβδομάδα. Ο Real είναι εδώ, η Ελληνοφρένεια αλίμονο, δεν θα ήταν εδώ. Εδώ είναι όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Προϋπαντούμε τα Χριστούγεννα, προϋπαντούμε και τη νέα χρονιά που έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά. Τελείωσε το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πάμε τώρα στα υπαρξιακά του Μάκη Βορύδη. Η μαχητικότης μου λοιπόν. Η μαχητικότης μου... Η μαχητικότης μου... Μη μου το ζητάτε αυτό. Μη μου το ζητάτε αυτό. Μη μου το ζητάτε αυτό. Η μαχητικότημος μου... Το μη μου το ζητάτε αυτό, το λέει έτσι με απόγνωση και καημό, είναι το τσεκούρι. Κάποιος του ζήτησε το τσεκούρι στη Βουλή και λέει μη μου το ζητάτε, και μετά περιορίστηκε να κάνει μια αναφορά στη μαχητικότης του. Όπως ο ίδιος πολύ ωραία το λέει, λέξεις στη σειρά, τις βάλαμε έτσι. Τώρα θα πάρουν και οντότητα οι λέξεις, θα αποκτήσουν μάλλον οντότητα, γιατί είναι ο υπουργός, ο κύριος Ραγκούσης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν πριν γίνουν οι εκλογές. Με το που γίνανε οι εκλογές το 4 Οκτώβρη του 2009. Έγινε υπουργός σε πολύ κομβικό υπουργείο, ήταν στην αρχή, ξέρετε, το δημοσίας, διοικήσεως, εσωτερικών, αποκεντρώσεως, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, κορυφαίος στέλεχος της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου. Μιλάει, βγήκε το Σάββατο πρωί στο Μέγκα και μιλάει για την εφεδρεία, την οποία την κλέψαν την ιδέα από τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνει την γνωστή κριτική και αυτοκριτική που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ της κυβερνήσεως όποτε βγαίνουν, σαν να μην έχουν διοικήσει ποτέ υπουργείο. Κακώς υιοθετήσαμε την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά για την εφεδρεία. Και τι με κάνουν τα πωλήσεις? Κύριε Χασαπούμπλε, ήμουνα τότε υπουργός εσωτερικών και είναι καταγεγραμμένο δημοσίως. Ανέλαβα και το πολιτικό κόστος και την πολιτική ευθύνη. Όλα μέσα από αξιολόγηση του ΑΣΕΠ, και όποιος μέσα από το ΑΣΕΠ δεν αξιολογούνταν ότι πράγματι πρέπει είτε να έρθει στο δημόσιο με μετάταξη, είτε να παραμείνει στο δημόσιο, δεν μπορούσε άλλο να συνεχίσει να επιβαρύνει τον ελληνικό λαό. Μπράβο! Τι ωραία που τα λέει. Κακός. Δεχτήκαμε την εφεδρεία, θα έπρεπε ναι να κάνουμε απολύσεις. Δεν το λένε. Είναι τέτοια η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας και κυρίως των υπουργών αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης και κυρίως ενός Πασόκου υπουργού, που όταν σε ρωτάνε ευθέως οι δημοσιογράφοι να πεις κάτι, ναι, ήταν απόλυση. Δεν λες ήταν απόλυση. Φοβάται να το πει. Λέει οτιδήποτε άλλο κάνει μια περίφραση, βρίσκει λέξεις, αλίμονο το Πασόκ είναι σε αυτά μάνα, και βρίσκει μια λέξη για να περιγράψει, βρίσκει άλλες λέξεις να περιγράψει κάτι που θα μπορούσε με μια λέξη αν είχε τα κότσια και το θάρρος να πει ναι, εγώ είχα προτείνει απολύσεις. Δεν το έκανε αυτό. Θα μου πείτε τώρα τι ψάχνεις, το ραγκούσι να είναι ειλικρινής και τον εγκαλείς ότι δεν είναι ειλικρινής όλοι αυτοί που έχουν μάθει να πορεύονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έκανε κριτική στον διπλανό υπουργό, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εγώ θέλω να ακούσω τον Υπουργό Οικονομικών και την Πρόεδρο της Κυβέρνησης να εξηγήσει γιατί φτάσαμε να χρειάζονται και τώρα νέα μέτρα, όταν ειδικά την τελευταία φορά έχουμε όλοι ακόμη τα ακούσματα στα αυτιά μας ότι όχι απλώς πήραμε τα μέτρα που απαιτούνταν, αλλά πήραμε και πολύ περισσότερα ώστε να μην χρειαστεί να ξαναπάρουμε άλλα μέτρα. Να εξηγήσει γιατί φτάσαμε να χρειάζονται και τώρα νέα μέτρα. Ωραίος είναι ο κύριος Ραγκούσης. Αν ένας απλός πολίτης που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά ρωτάει έναν άλλον υπουργό, επειδή βρέθηκε μπροστά του ένα μικρόφωνο, τον υπουργό στενό συνεργάτη του, επίσης και συνεργάτη του κόμματός του και παραλίγο πρόεδρο του κόμματός τους, τον κύριο Βενιζέλο, γιατί χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα, ενώ είχαν πει ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα. Δεν ήταν στο ίδιο υπουργικό, δεν ψήφιζε τις ίδιες αποφάσεις, δεν έχει εσωτερική ενημέρωση ανάγκη να βγει σε ένα κανάλι το πρωί, να πει για τον Βενιζέλο και να γίνει όλο αυτό το παιχνίδι. Ερωτήματα αφελού, συνεχίζει η αφέλεια σε αυτόν τον τόπο. Όσο η ξετσιποσιά μεγαλώνει, τόσο η αφέλεια των από εδώ θα γίνεται περισσότερη, ως ελάχιστο έτσι όπλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Η κοινωνία παλεύει, όχι χαροπαλεύει ακόμα, παλεύει όπως και πολλοί εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, βουλευτής του ΛΑΟΣ, έκανε μια ερώτηση στη Βουλή για το αν εκβιάζονται και απειλούνται δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι, από τα σωματεία τους. Όπως ξέρουμε τι γίνεται και στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, αλλά και σε όλους τους κλάδους αυτή την εποχή, σε όλα τα σωματεία, επιχειρήσεις, καταστήματα, ότι εκβιάζονται οι εργαζόμενοι και η κοινωνία εκβιάζεται. Αλλά εκβιάζεται κυρίως από τον επιχειρηματία. Εκβιάζεται, θα πω εγώ, από τη ζωή γενικότερα, γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μπαίνουν διάφορα διλήμματα. Να σου κοπεί ο μισθός 10%, να σου κοπεί 15%, πρέπει να σου κοπεί 25% ή υπογράφεις ή απολύες. Αυτά είναι εκβιασμοί που υπάρχουν μέσα στην κρίση. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το συναντάμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, από όπου μπορούμε όλοι, να τους αποτρέψουμε, να τους μετριάσουμε κτλ. Κτλ. Ότι θα κατατίθετο ερώτηση στη Βουλή από βουλευτή για το αν εκβιάζονται οι εργαζόμενοι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα από τα σωματεία τους, αυτό δεν το περιμέναμε. Αφορμή ήταν η απεργία που έγινε σε κανάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Θάνο Πλεύρη, γιατί δεν μπορεί να βλέπει τέτοια, του φαίνονται πολύ παράξενα όλα αυτά. Η απεργία είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Η πρακτική συνδικάτων να εκβιάζουν τους εργαζομένους, να υπακούν στις αποφάσεις τους, είναι η χειρότερη μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η απεργία είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Η δουλειά είναι επίσης δικαίωμα και όχι ρουσφέτη. Και είναι αστείο όλο αυτό, όπως πολλά είναι αστεία. Το μάθαμε και αυτό από βουλευτή πλέον που το φέρνει στη Βουλή. Να δούμε τι θα απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός και ποιος είναι αρμόδιος τώρα γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο κύριος Κουτρουμάνης, δεν ξέρω εγώ σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση. Και είναι πολύ ωραίο θέμα για συζήτηση, αν εκβιάζεται τελικά ο εργαζόμενος, ο δημοσιογράφος εν προκειμένου ή γενικότερο ο εργαζόμενος, από το σωματείο και όχι από την επιχείρηση, η οποία σου έχει βάλει 5 μαχαίρια και σου λέει: αν δεν υπογράψεις απολύεσαι. Και το ακόμη καλύτερο, υπόγραψε για να μην κάνω απολύσεις, αλλά σε 2 μήνες κάνω 30 απολύσεις, μετά κάνω άλλες 10, άλλες 10, άλλες 10. Και αν δεν υπογράψεις, διαδίδεται μέσω γνωστών φίλων ότι θα φύγεις και την ώρα που στείνεται μια ουρά για να υπογράψουν οι συνάδελφοι, να κλαίνε στην ουρά. Όλα αυτά δεν είναι. Και να θυμίζει η ουρά Μακρόνισο, όπως πολύ ευφυώς εντοπίστηκε και εντόπισαν πέρυσι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι εκβιασμοί. Εκβιασμοί είναι αυτό που ενδεχομένως η ΕΣΥΑ μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε σωματείο, που δεν υπάρχει περίπτωση δεν μπορεί να εκβιαστεί κανείς από το σωματείο του, το οποίο και ο θελός είναι, εθελοντικός είναι εκεί, και όταν ψηφίζει και όταν μπαίνει, αποδέχεται κάποιους όρους ενός καταστατικού και έτσι μπορεί να προχωρήσει. Τι τα λέμε όλα αυτά, αφού η Ελλάδα είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και πρωτοπαραγωγικούς πόρους έχει, Και επιχειρηματίες έχει. Βέβαια. Και έναν σκληρά εργαζόμενο λαό έχει στον ιδιωτικό τομέα. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Αλλά τότε μόνο Καρατζαφέρης με προχώρα. Όλοι οι άλλοι λέγατε μην κάνεις τίποτα, τα λαϊκά εισοδήματα και διάφορες άλλες ανοησίες. Και διάφορες άλλες ανοησίες. Ωραία άποψη είναι αυτή. Για αυτούς που έθεταν κάποια θέματα, όπως ο Καρατζαφέρης, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει τ' άλλο, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, όπως έχει πει πολύ έτσι ευφυώς. Προτιμώ να είμαι φτωχός παρά να είμαι, να μην είμαι περήφανος, λες και το ένα δεν συνδέεται με το άλλο. Και όταν τα λέγανε αυτά, βγαίνανε κάποιοι στο κοινοβούλιο και αλλού, σε πάνελ, αναλυτές και λέγανε τα λαϊκά εισοδήματα, έτσι με τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο Άδωνης για τα λαϊκά εισοδήματα, υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος έκανε μια εμφάνιση κοινή μαζί με τη Μαρία Δαμανάκη, καθότι αυτή είναι υπεύθυνη για την αλιεία και για, για τη θάλασσα γενικώς και για τα ψάρια της. Ο Άδωνης είναι υπεύθυνος για τη θάλασσα, κάπου εκεί τέμνονται οι αρμοδιότητες και έκαναν την πολύ ωραία κοινή εμφάνιση που, όπως λένε και οι Κινέζοι, μια φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Μας έχει λείψει πολύ, όχι η Μαρία, όχι ο Άδωνης, ο άλλος. Εμείς, να ξέρετε, θα κάνουμε το καθήκον μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και δηλώνω απερίφραστα πιο αποφασισμένος από ποτέ να αλλάξω την Ελλάδα. Πιο αποφασισμένος από ποτέ να αλλάξω την Ελλάδα. Μπράβο! Το δήλωνε πέρυσι τέτοιες μέρες. Το είπε ο άνθρωπος, το είχε καταφέρει και πέρυσι. Το έχει καταφέρει και φέτος πολύ περισσότερο και ας μην είναι στην ηγεσία της χώρας στο τιμόνι. Η άβρα του, η κεκτημένη ταχύτητα που έχει δώσει στη χώρα πηγαίνει κανονικά εκεί που είχε οραματιστεί, που έχει καταφέρει. Και επειδή το είχε πει και με νούμερο αριθμητικό, θα το ακούσουμε τώρα, μας απομένουν, πώς έχουμε σήμερα, 20, πώς έχουμε, 10, 19, μας απομένουν 12 μέρες μέχρι να συμβεί αυτό που έχει πει ο Γιώργος. Και παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, δηλώνω και πιο αισιόδοξος από ποτέ για αυτή τη χώρα, για τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Θα χρεοκοπήσουμε. Μπράβο. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. 12 μέρες μείναν ακόμα. Κάντε υπομονή. Θα συμβεί και αυτό γιατί πολύ βιάζεστε και το τραβάτε από τα μαλλιά. Θα γίνει και αυτό στην ώρα του. Αν δεν γίνει μες το 12, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ θα χρεοκοπήσει όλη η Ευρώπη. Και χώρες που δεν τις έπιανε το μάτι σου ότι θα συνέβαινε στις χώρες αυτές, θα συνέβαινε αυτό πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως, μέχρι να χρεοκοπήσουμε και αφού χρεοκοπήσουμε, εδώ θα είμαστε. Στο Real 97,8 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ευχαριστούμε καταρχήν για τα πολύ καλά σχόλια και για τα αρνητικά σχόλια που κάνετε για το DVD, το οποίο χτες ήταν μέσα στη Real News, το πήρατε αρκετοί. Μας στέλνετε παρατηρήσεις, όλα αυτά μας βελτιώνουν, όπως πολύ καλά ξέρετε. Αν θέλετε να τη συνεχίσετε, στον διευθυντή τον Μπαρμπατζιάννη, πάρετε τηλέφωνο. Με mail μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση studio papaki.realfm.gr και από κινητό Real. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Επειδή πλησιάζουν γιορτές, Χριστούγεννα, και εμείς θέλουμε να προηγούμαστε πάντα, η Ελληνοφρένεια προηγείται, ήρθαμε να σας τα πούμε. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους τα κλαδιά. Pound raising the sound, or hill and tell, telling the tale. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Thank you.

Άρα υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα, θέλω να πω, τα οποία αιτιολογούν την οργή όλων όσων δεν μπορούν να διανοηθούν. Ότι την ίδια στιγμή που ζητάς από τον ελληνικό λαό να φορτώνεται τόσες θυσίες, την ίδια στιγμή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περιγράφεις μια κατάσταση, λες και όντως είσαι κάποιος άλλος από αυτούς οι οποίοι ήταν καθήλυνα αρμόδια όλα αυτά. Όλα αυτά βάζει και ένα φρένο μόνος του. Ο κύριος Ιωάννης Ραγκούσης. Μας έχουν αφήσει λίγο άφωνους όλοι αυτοί οι υπουργοί. Ο Χρυσοχοίδης προχθές που είπε ότι αν ήταν σε άλλη χώρα αυτά τα μέτρα, αν είχαν πάρθει, θα είχε γίνει επανάσταση, έκρηξη. Ο Βενιζέλος που λέει δεν μπορούμε άλλα μέτρα πια να πάρουμε. Η Διαμαντοπούλου κάνουν μια αυτοκριτική, αν και δεν η λέξη είναι κατάλληλη. Ένα ξεμπρόστιασμα. Πάνε να σώσουν το τομάρι τους, αυτό μάλλον είναι το πιο σωστό, που δεν θα το σώσουν έτσι κι αλλιώς, αλλά κάνει απεγνωσμένη προσπάθεια πάντα κάποιος, ακόμη και ο πνιγμένος, πιάνεται από όπου μπορεί. Κάνουν μια τέτοια προσπάθεια με το ήθος που τους χαρακτηρίζει και με το ήθος που έχουμε συνηθίσει. Θα ακούσετε τώρα το ακριβές απόσπασμα του κυρίου Ραγκούση, πώς κάνει κριτική και πώς τον ρωτάει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, μα και εσύ εκεί δίπλα ήσουν, και τι έχει να απαντήσει για όλα αυτά ο κύριος Ραγκούσης. Άρα υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα, θέλω να πω, τα οποία αιτιολογούν την οργή όλων όσων δεν μπορούν να διανοηθούν. Ότι την ίδια στιγμή που ζητάς από τον ελληνικό λαό να φορτώνεται τόσες θυσίες, την ίδια στιγμή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περιγράφεις μια κατάσταση, λες και όντως είσαι κάποιος άλλος από αυτούς οι οποίοι ήταν καθήλυνα αρμόδια όλα αυτά. Να τα καταγγείλουν. Εσείς, μα δεν ήρθαν. Εμείς, μισό λεπτό, κύριε Αναγνωστάκη. Αυτό το τσουβάλιασμα, κύριε Αναγνωστάκη, έχει λάβει τέλος. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξέρετε πότε θα μου το λέγατε. Ναι. Αν μου λέγατε, κύριε Ραγκούση, την τάδε του μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο ήρθε εισήγηση. Ότι καλπάζει η φοροδιαφυγή, ότι δουλεύει το σύστημα 40-40-20 και είπατε όλοι μαζί, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ελληνική πραγματικότητα είναι αυτό. Ποτέ δεν ήρθε στο Υπουργικό Συμβούλιο τέτοια εισήγηση, ποτέ δεν ήρθε τέτοια ενημέρωση. Διαρκώς έρχονταν εισηγήσεις και τοποθετήσεις ότι πρέπει να αλλάξουμε το φορολογικό σύστημα, πρέπει να κάνουμε ένα εθνικό φορολογικό σύστημα, πρέπει να πατάξουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εδώ μου θυμίζετε ότι βγάζετε τον εαυτό σας από έξω. Τώρα να σας πω, εγώ σας είπα, την κάνετε την εκτίμηση, αλλά θα μπορούσατε να την κάνετε. Την κάνω διότι αν εγώ έδειχνα αντίσταση να πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Και όπως είδατε, όχι μόνο αντίσταση, αλλά το επιθυμώ να πάμε γιατί το θεωρώ και υπουργό. Είναι μια ωραία άποψη πραγματικά αυτή, ότι μη με τσουβαλιάζει μαζί με τον αποτυχημένο υπουργό ή με τον υπουργό που είχε μια παράληψη, μια αυλεψία στο έργο του ή ένα σκάνδαλο, μπορεί κάποιο να ισχυριστεί, γιατί εγώ δεν έχω υπογράψει κάτι μαζί. Δεν ήρθε μια εισήγηση και αναφέρει και ωραίο παράδειγμα. Ότι θα ήμουν συνένοχος, λέει ο κύριος Ραγκούσης, αν είχε έρθει εισήγηση στο Υπουργικό και την είχα ψηφίσει. Σε όλα τα άλλα ενδεχόμενα, εγώ δεν είμαι συνένοχος. Αν δηλαδή, όχι ο Ραγκούσης, ένας υπουργός πριν 20 χρόνια, κάθεται δίπλα με τον Άκη Τζοχατζόπουλο. Και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι ξέραμε τι ακριβώς γίνεται, χωρίς αποδείξεις βέβαια, γιατί δεν είναι ηλίθιος κανείς να έχει αποδείξεις πια, αυτά γίνονται με άλλους τρόπους. Όταν βοούσε η πιάτσα, η δημοσιογραφική, η πολιτική, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όλοι όσοι κάθονταν δίπλα του δεν το ήξεραν. Ο πρωθυπουργός του, ήταν και πολλοί πρωθυπουργοί. Και παίρνουμε το παράδειγμα του Χατζόπουλου που είναι τόσο κραυγαλαίο και τόσο αγαπητό και γνωστό σε όλους. Δεν ήξεραν οι υπουργοί, οι συνάδελφοι στα πολιτικά γραφεία, στα εκτελεστικά γραφεία, στις κεντρικές επιτροπές, στα υπουργικά συμβούλια. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν είναι συνένοχος αυτός που ανέχεται τον κλέφτη. Κλέφτης είναι μόνο ποιος κλέβει και πιάνεται εκείνη την ώρα με φακό και τον βλέπουμε όλοι. Δεν είναι υπεύθυνος γενικότερα κάποιος. Η συνενοχή από πότε δεν τεκμηριώνει αδίκημα. Τέλος πάντων, είναι για άλλη μια φορά το γνωστό θέμα των συνειδήσεων λάστιχο, την οποία την έχουν αναπτύξει πάρα πολύ, καλλιεργήσει οι υπουργοί και τα στελέχη γενικότερα του Πασόκ, αλλά και όσων έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, λαός μέρος Α. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω για την Κυριακή Real News. Έχει κάτι το ιδιαίτερο, θέλετε να μου πείτε κάτι? Κάτι το ιδιαίτερο έχει, ναι. Τολμώ να πω ότι κάτι το ιδιαίτερο έχει. Θέλετε να με ενημερώσετε, παρακαλώ. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Να σου πω, επειδή παίζει Δευτέρα τώρα, κομμένη μαλακή. Πώς σου φάνηκε, φίλε μου, το DVD? Καταπληκτικό. Δηλαδή, κάθε Κυριακή θα το παίρνω. Φίλε, είσαι ο πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια Κυριακή βγήκε, τέλος. Όχι, θέλω πάλι. Λοιπόν, σε έχω γαμάτι business. Πιάσε να δεις. Εσύ από τον DVD που θα πάρει, γιατί να πάρει, ό,τι να πάρει, θα πει τα γυρίζοντα και από το αφεντικό. Όποιο παίρνει τηλέφωνο, θα τον στέλνει σε μένα, θα του παίρνω εγώ 2 ευρούλια για κόπια, 1 ευρώ εγώ, 1 εσύ. Τι λες? Όπα. Τα ίδια θα πάρουμε ο δημιουργός με τον απατεώνα. 1,5 εγώ. Δεν παίζω. Τι δεν παίζεις? Δεν βγαίνω. 1,5 εγώ και το συντήδικό σου. Θα κάνω και εκτύπωση, θα το κάνω πολύ ωραίο. Ναι, ναι, γι' αυτό 1,5. Και θα δίνω. Επειδή είσαι μεγάλο απατεώνα, 1,5 εγώ. Δεν βγαίνω. Sorry. θε να μα κλέψει. Μα δεν σε κλέβω, δεν φύγει. Θα τα φάμε μαζί, φίλε, άμα θε. Λοιπόν, να σου δώσω το email, άμα είναι να τα πούμε μετά, να συνοηθώ. Μετά και θα την βρούμε την άκρη τώρα. Άρα, άμα συζητιέται, οκ, έλα, γεια. Να πω τι έχει πάθει και βγάζει όλα τα κουμούνια. Ποιο κουμούνι βγήκε, επειδή βάλαμε χρυσοχοίδη, λε. Όλα κουμούνια βγάζει, δεν λέμε χρυσοχοίδη, όλα κουμούνια και όλα. Ο χρυσοχοίδη δεν είναι κουμούνι, συγγνώμη. Αν πάμε σε επανάσταση, από το χρυσοχοίδη θα πάμε, πού τι νόμιζε. Επειδή παρακίνει εκείνο. Για κουμούνι προτιμώ Λοβέρδο. Α, ναι, μαζί με το κούι χωρί. Τι έγινε, καλά. Καλά, εσύ. Μπράβο, καλά, μια χαρά. Πε μου εντυπώσει από το DVD. Ποιο DVD, δεν το έχω δει ακόμα. Ακόμα, από χθε το πήρε. Όχι, δεν το έχω πάρει. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, κατάλαβε. Παίζει Δευτέρα αυτό. Σου πω, μια χαρά τα καταφέρανε. Πέρασα τώρα έξω από μια ΔΕΗ. Είσαμε 3 χιλιόμετρα ώρα έχει. Όπω πήγαν οι κολόγεροι, πήρανε τη σύνταξη και το δώρο, το όποιο δώρο πήγανε και το καταφέρανε πάνω πίσω. Και δεν έχουμε δουλειά εμεί στα μαγαζιά, κατάλαβε μετά. Καλά κάνανε. Φαντάζαν το δίνανε στα εγγόνια που δεν ξέρουν πού να το ξοδέψουν. Σωστά. Σε μαγαζιά τα χάλαγε. Σε μόλ και σε τέτοια γύρω-γύρω βλακίες. Ναι, αλλά εγώ είχα καλύτερη δουλειά όμως και τώρα δεν έχω δουλειά. Τι δουλειά είχες? Πηδούσα περίεργους. Εκεί ήταν τη δουλειά σου τότε. Ναι, παρακαλώ, μπορώ να μιλήσει μισό λεπτό με τον Απόστολο? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι? Ναι, με θες. Και κύριε, περίμενε, εγώ είμαι ένας άσχετος που σ' άκουσα κατά τύχη. Αλλά έχει μεγάλο ταλέντο, παιδί μου. Είμαι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, ομολογουμένος, όχι ότι το λέω εγώ, το λένε κι άλλοι. Δηλαδή, αλλά αν δεν το πω εγώ, ποιος θα το πει? Θα αφήσω τους άλλους να έχουν άποψη για μένα? Εγώ είμαι πολύ καλός, εγώ θα το λέω. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, να είστε καλά. Δηλαδή, ένα φαινόμενο το οποίο έχει να συναντήσει το ελληνικό ραδιόφωνο από. Τι να πω, από πριν 30 χρόνια τελευταία φορά. Πού ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος που κάνει εκπομπές, θυμάστε? Αποστόλη. Έλα. Πρώτα ζητάω συγγνώμη από τους συμπολίτες μου που ψήφισα Πασόκ. Αρκετό είναι αυτό τώρα? Ναι. Δηλαδή το ίδιο μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και ο Πάγκαλος που έχει κυβερνήσει έτσι με το Πασόκ. Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος. Τελειώνει εκεί. Και τώρα κάνω την ερώτηση. Ποιος μπιπ υπουργός είναι αυτός ο οποίος θα υπογράψει αύξηση στη ΔΕΗ? Έχω πολλούς πρόθυμους μπιπ στο μυαλό μου. Ναι. Μήπως θα είναι ο ίδιος ο οποίος μου κόψε τη σύνταξη, μου κόψε το επικουρικό και μου αυξάνει τις τιμές και τα πάντα και τα κέρατά τους, τα τράγια, θα τολμήσουν να βγαίνουν έξω στον κόσμο, στην κοινωνία. Εσείς τι θα ψηφίσετε τώρα? Τώρα? Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα ψηφίσω. Τι, τώρα? Ναι. Τώρα? Ναι. Α, καλά θα κάνεις. Δηλαδή, αν σκεφτόμουν, αν καθόμουν να κάτσω κάτω να σκεφτώ ποια είναι η καλύτερη επιλογή, εκεί θα κατέληγα, στην τώρα κι εγώ. Α, μπράβο. Είναι μονόδρομος, κύριε. Μα τους έχουμε συχάσει. Τι είδαμε με τους άντρες? Τους συχάθηκε ο κόσμος. Τι κάνουν τόσα χρόνια που κυβερνούσαν οι άντρες? Χρεοκοπήσανε τη χώρα, μας έφεραν σε εξαθλίωση. Χρεοκοπήσανε, είπαν ψέματα, τα κέρατά τους στα τράγια. Τώρα δεν τους ανέχομαι στα άλλα. Ότι αν βγάλουμε την τώρα, σαν γυναίκα θα τη βγάλουμε. Εμπρός. Γεια σας. Σας παρακαλώ, μήπως μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Βασιλικολάου, ακροατή σας, Σαγκάρης. Στο επάγγελμα ή στο όνομα? Πώς είπατε? Στο επάγγελμα ή στο όνομα? Στο όνομα, στο όνομα. Αχ, μισό λεπτάκι, παρεξήγησα. Γιατί έχω κάτι τα κουνάκια που έχουν λυγίσει και λέω μήπως. Θες. Τα έχω κοπανίσει το τσιμέντο στα πλακάκια, γι' αυτό. Η μαχητικότης μου, λοιπόν. Η μαχητικότης μου. Ο Βορύδης είναι αυτός που είναι μαχητικός, τόσο που γίνεται περισσότερο βέβαια όταν κρατάει το τσεκούρι, γιατί ξέρει, είναι άλλη εικόνα. Δεν είναι ίδιος ο μαχητικός χωρίς τσεκούρι και ίδιος ο μαχητικός με τσεκούρι. Το τραγούδι το πρώτο που ξεκινήσαμε, το Χριστουγεννιάτικο, έχει αναρτηθεί ήδη στο site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενια.net. Επειδή σας αρέσει η εκτέλεση, είναι παλιό. Από ό,τι βλέπω εδώ, ένας Ουκρανός συνθέτης το 1916. Κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αλλά η εκτέλεση αυτή είναι πολύ πρόσφατη και είναι και ωραία και μοντέρνα και ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες, στις εφορίες. Δεν υπάρχουν έντυπα σε αυτά που τα διπλότυπα ίσπραξης, πώς λέγονται, σε κάποιες εφορίες, όταν πάτε να πληρώσετε, αν έχετε πάει ποτέ, μάλλον δεν ξέρετε, δεν υπάρχουν πια αυτά τα έντυπα, γιατί έχει έλλειψη και το Υπουργείο στην κρίση δεν έχει τυπώσει ακόμη και αυτά τα έντυπα. Θα το λύσουν, λέει, με χειρονακτικό τρόπο. Βλέπαμε χθες βράδυ το σχετικό βίντεο στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και πολύ χαρήκαμε. Και ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να κλείσει τη μαύρη τρύπα των φορολογικών εσόδων, συμβαίνει κάτι απίστευτο αλλά αληθινό. Στις εφορίες έχουν τελειώσει τα έντυπα ίσπραξης. Η απάντηση που παίρνουμε είναι: και τι να κάνουμε, στο τέλος εισπράξτε χειρόγραφα. Χειρόγραφα σημαίνει 20 χρόνια πίσω, σημαίνει προβλήματα λαθών και πιθανόν θέματα διαφθοράς, το πούμε καθαρά δηλαδή. Ο κόσμος θα βασανίζεται και η δουλειά δεν θα είναι εκείνη που πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον να βγουν τα έντυπα. Έλεος. σκηνή προϊσταμένη της έκτης εφορίας της Αθήνας. Εκεί βρέθηκε η κάμερα του Μέγα και καταγράφουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Το τάξη στο νέο σύστημα δεν έχει τα γνωστά έντυπα. Την ακούσατε τι λέει. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν εκεί όποιος πάει να πληρώσει, επειδή τρέχουν πάρα πολύ και με χαρά, να τον εξυπηρετήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτόν τον τόπο και κυρίως στα θέματα ηθικής και διαφθοράς πρέπει να μπει τάξη. Δεν το λέμε εμείς, το λέει μια πολιτικός με καθαρό και λόγο και στεντορία τη φωνή, όπως λέμε. Να συμφωνήσουμε σήμερα, όχι αύριο, ότι οι πολιτικοί θα δικάζονται όπως ακριβώς οι απλοί πολίτες. Με συγχωρείτε. Σας επαλαμβάνω όμως. Χριστός Ανέστη. Που λέμε Χριστός όταν βήχει κάποιος, πήγε να πει κάτι καλό για τους πολιτικούς και πνίγηκε. Δεν την πάει με τίποτα η ηθική και η πάταξη της διαφθοράς. Λαός, μέρος δεύτερο. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι μου θύμισε το ναι. Τι όχι. Αυτό που λέω στον περιφερειά μου κάθε μέρα που πάω. Α, να σου πω, πώς σου φάνηκε το DVD. Μαλακία, τρελή μαλακία μιλάμε. Εντάξει, δεν πειράζει, το αγόρασες, αυτό έχει σημασία. Το αγόρασα, βεβαίως. Εμένα αυτό με νοιάζει, άμα σ' αρέσει. Γιατί είμαι κορόιδο, γι' αυτό το αγόρασα. Τι, Πασόκ, τι ψηφίζεις. Όχι. Δεν μπορεί. Έλα, σύντροφε. Έλα. Ο τίτλος είναι πολύ επίκαιρος από το Πασόκ στο χειρότερο. Αλλά ακούγοντας τον Βενιζέλο σήμερα να λέει ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τα μέτρα το Γενάρη, αναρωτιέμαι, Αποστολή, ίσως να είμαι και ηλίθιος. Πώς τα πεζοδρόμια φταίγουν ακόμα, τι περιμένουμε ακόμα για να τους διώξουμε από αυτή τη χώρα. Το σωστό timing. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης είναι κύριος. Αυτό το ήξερα. Ναι, έχει γνωρίσει τη συγγενή του στην ΕΡΤΕ υπεύθυνη στις δημόσιες σχέσεις και στις διαφημίσεις. Ωραία, γιατί να μην το κάνει. Υπουργός δεν είναι, δεν ήτανε. Ναι, αλλά έχει βάλει και τον άλλον τον δημοσιογράφο, κύριον τον Κοντό. Εντάξει τώρα κυρία μου, άμα έχει μεγάλο σόι ή πολλές δημόσιες σχέσεις, τι θα κάνει, να τους αφήσει απ' έξω. Για ένα-δυο άτομα θα κάνουν έτσι, από αυτούς χάλασε το κράτος. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Από αυτούς φτάσαμε, έτσι. Όχι, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο από αυτούς. Ότι λένε όμως που βγήκε ξυπόλυτος από την Κέρκυρα, ξεβράκοντος. Ναι, ναι. Από αυτούς φτάσαμε εδώ. Ναι, από αυτούς φτάσαμε εδώ. Από τους άλλους δεν φτάσαμε. Το ξέρω, Χρυσή, αλλά εγώ είχα αυτή την πληροφορία την από την Κέρκυρα και ήθελα να σου το πω. Λοιπόν, να πας ένα πολύ ωραίο καφέ στην Κέρκυρα. Πού? Στο Λιστόν είναι από πίσω κανένα δύο δρόμους. Στο Πτι Φλερ. Το ξέρεις. Εννοείται, αφού είμαι και η κυρία Βέρα. Λοιπόν, τι φλερ, σοκολατερία εξαιρετική. Και το βραδάκι θα πας απέναντι για ποτό στο Μπρίστολ. Κοίταξε, εγώ είμαι σε άλλη φάση. Ασχολούμαι με τη φύση, με τα ζώα. Ωραία, πιάσε ένα μοχίτο που έχει και φύση μέσα. Είμαι σε άλλη φάση ζωή. Τα έχω ξεπεράσει αυτά τώρα. Είμαι αλλού. Τότε πήγαινε για σουβλάκι στο Πικάντικο. Δεν είμαι χορτοφάγο, δεν τρώω τίποτα. Είμαι. Το στανιό μου, εσύ μου έτυχε. Θέλω όμως. Θέλω να περάσω τρεις διαφημίσεις στο έτσι και μου ήρθε εσύ χορτοφάγα και κολόγα. Χέσε με. Πήγαινε στο Μόντρε Πον, απολαύσεις φύση. Έλα ρε φιλαράκο. Έλα. Τι μαγιά τι ήταν αυτό. Δεν σ' άρεσε. Καθόλου. Προσβάλλεις τη δουλειά μας. Να μου δώσετε να έρθετε πίσω. Πόσα θες. Έλα ρε φιλαράκο. Τι γαμάτο τι ήταν αυτό. Δύο βερσιόν. Σωστό. Εντάξει φίλε, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Αλλά τα παραλές. Κύριε Διευθυντά, γεια σας. Yeah. Πριν 15 μέρες σας είχα θέσει ένα ερώτημα και μου το γύρισε στο Καλαματιανό. Σου είχα πει αν ο Μπουμπούκος με την Μπουμπούκα τι γίνεται. Δεν μπορούσα να πω, εγώ ήξερα από τότε, αλλά δεν μπορούσα να πω είναι και η θέση μου λεπτή. Ξέρεις γιατί, είμαι το τρίτο πρόσωπο. Ναι, μπράβο, καλά ξηγέσαι, γιατί τσουτσούντα χτυρντή θα κάνει ο Μπουμπούκος τώρα. Όχι, μας έπιασε η ευγενία με τον Μπουμπούκο μαζί. Και με καλά. Δεν κατάλαβα, είμαι το τρίτο πρόσωπο από την άλλη που νόμιζες. Α, το βάβεις και εσύ το μαλλί. Πλατινέ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν ήταν, αλλά με σκλαβώνετε. Σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά. Δεν θέλετε να το εκδηλώσετε κάπως αυτό. Ένα δώρο δεν μας έχετε στείλει κανείς. Δηλαδή παράπονο το έχω. Εντάξει. Καινούριο σταθμό. Πρώτη φορά Χριστούγεννα στο νέο σταθμό. Ένα αγαπημένο δώρο, ένα σοκολατάκι κανείς δεν έχει στείλει. Να σας πω, κάθε βράδυ στην προσευχή μου προσεύχομαι να σας έχει ο Θεός καλά. Ναι, αλλά δεν το έχουμε εισπράξει αυτό. Σκατά καλά είμαστε. Σας αγαπώ πάντως πάρα πολύ. Αυτό ευχαριστώ, μας σκλαβώνει, αλλά δεν φτάνει. Ναι. Πού φτάσαμε. Η αγάπη να μην είναι αρκετή. Κτίνει, αποκτηνωθήκαμε. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 1974 πέθανε ο Βάρναλης. Βάλτε κάτι ρε φίλε από Δευτέρα. Οι μοιραίοι μες στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσές, απάνους τρίγλιαζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Ήλιε και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Προτιμούμε να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που θα θυσιάσει το μέλλον της, αναλαμβάνοντας το πατριωτικό της καθήκον, για να μην θυσιάσει το μέλλον και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Βέβαια. Και όχι να είμαστε μια κυβέρνηση που για να μην θυσιάσει το δικό της μέλλον, θα θυσιάσει το μέλλον της χώρας. Εδώ είναι ο κύριος Ραγκούς. Είναι παλιότερη η δήλωση. Είχε πει ένα ψέμα, γιατί όπως ακούσατε, λέει: προτιμούμε να θυσιάσουμε το δικό μας μέλλον, της κυβέρνησης και καλά, για να μην θυσιάσουμε το μέλλον του λαού. Εμείς το τροποποιήσαμε για να μην λέει ψέματα μέρες που έρχονται. Προτιμούμε να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που θα θυσιάσει το μέλλον και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Μπράβο! Αυτό είναι το σωστό. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σωστές αποκαταστάσεις. Έχουμε δύο τραγούδια σήμερα στην εκπομπή που παίζουν, επειδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ, βλέπω. Το ένα είναι το Χριστουγεννιάτικο, το οποίο έπαιξε στην αρχή και λίγο πριν το πρώτο πακέτο, θα ακούσετε ένα κομμάτι του και στο τέλος. Και το άλλο είναι ένα ουγγαρέζικος χορός σε μια έξτρα διασκευή. Γιατί έλεγα εγώ για Χριστουγεννιάτικο και αναρωτιούνται εδώ κάποιοι και μου λένε: πού μωρέ, το κομμάτι που αυτό μοιάζει με βαλκανική τζαζ. Δεν είναι Χριστουγεννιάτικο. Είναι δύο κομμάτια διαφορετικά και τα δύο με τη λήξη της εκπομπής θα φορτωθούν στο site όπως κάνουμε συνήθως, κάτω αριστερά όπως μπαίνετε θα το βρείτε. Κάτι άλλο Χριστουγεννιάτικο τώρα, συνεχίζει το πρόγραμμά μας. Νο, νο, ενώ. Τροπή, τροπή τους. Ξύπνησε όλο το χωριό. Ξυπνήστε, ήρθανε! Μπράβο. Μπράβο. Πετρούλα. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπαναριό. Η εκκλησία έχει αμύθιτο τον πλούτο. Το Χριστό να προσκυνήσουν. Βεβαίως, ου. Κι όλοι πάνε στην εκκλησιά. Να μας βρίζουν και να μας φτύνουν στον δρόμο. Πάλι! Πάλι! Πάλι! Όλοι μαζί. Κι όλοι προχωρούν μπροστά. Μπροστά, μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμανλή. Μάναμενα φαναράκια. Λοιπόν, η ανομία τέλος. Κι όλοι προχωρούν μπροστά. Τυλιγμένοι. Σα, σκατά. Win-win. Win. Win-win. Win. Μετανιώστε! Τέτοια νύχτα ήταν, παιδιά, που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Τέτοια νύχτα ήταν, παιδιά, ήταν πιο πια στα κλαδιά. It's too good to be true. Ding-ding-dang. Κι άλλο. Ding-ding-dang. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Ναι, για όσους δεν θα δω, καλές γιορτές. Εσύ να σε καλά, δεν θα μας δεις έτσι κι αλλιώς, δεν θα σε δούμε δυστυχώς, έτσι τα αφαιρεί μοίρα η πολιτική ζωή. Στην κατηγορία ήχος, αν μπείτε στο ελληνοφρένια.net θα βρείτε τα δύο τραγούδια. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μέχρι τότε το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Δευτέρα θα παίξει αυτό, ε. Ναι. Πολύ ωραίο το DVD, ρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Απολαυστικό, πέθανα στο γέλιο. Αργήσαμε να εμφανιστούμε, αλλά είδε, ε. Βέβαια. Το μπαμ μεγάλο. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αλλά μα κοροϊδεύσατε όμω, ρε. Εσύ. Γιατί? Έγινα ρεζίλη στον περιπτερά. Τι? Πήγα, του λέω 60 λεπτά ελληνοφρένεια. Εδώ του έδωσε 60 λεπτά μόνο ελληνοφρένεια. Και μου έδωσε και τον πάριο μαζί. Δεν σε κοροϊδεύσαμε παραπάνω, έβγαλε κιόλα. Έλα ρε Αποστολή, για έλα. Το Πειραιό. Γεια. Για το θέατρο. Άργησες. Άργησα. Ναι. Όμως κάτσε να σου πω το άλλο. Νομίζω ότι με τη Real News δίνει θέατρο την Κυριακή. Α, και κάτι άλλο, ε. Νομίζω ότι δίνει και DVD Ελληνοφρένεια, ε. Ρε, πέρασε τώρα. Αυτό παίζει Δευτέρα. Πώς σου φάνηκε το DVD? Μιλάμε τώρα, σχίζεις. Έπασε πλάκα, ε. Μιλάμε, εντάξει. Πολύ καλή συνεργασία σου, έλα. Πολύ μπροστά είμαστε, το ξέρω. Ναι. Έλα, γεια. Καλά, τα λέμε στο δεύτερο, έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια, ε. Ναι. Δεν μου λες. Έλα. Θα ρωτήσω με το DVD της Κυριακής. Επειδή έχω κάποια αισθητικά προβλήματα, θα βοηθήσει καθόλου? Ου, κάργα. Ναι, Viagra. Δεν το έχεις δει ακόμα? Δεν το, όχι. Θα πάρω Viagra ή δεν χρειάζεται? Καθόλου, καλέ καθόλου. Θα το δεις και μια και δυο και τρεις. Ναι. Άλλο πράγμα, θα είναι σαν να το βλέπεις πρώτη φορά. Έρε χαρά η γυναίκα που θα έχει. Ου, η γυναίκα γιατί μόνος δεν θα. Τι. Και η γυναίκα, λέω να τη βάλω κατευθείαν, να τη στείλω στη μάνα της. Στη μάνα της. Στη μάνα της, θα το δω μόνος μου. Καλά, μάνα, εννοείται. Μπράβο, έτσι, αυτό είναι. Βγάζεις ένα DVD και φτιάχνεις τη ζωή του κόσμου. Την οικογένεια. Παράγουμε εκπομπές, αλλάζουμε ζωές. Λοιπόν, άκου να σου πω, ρε φίλε. Πρέπει να έρθει ο Φιδέμπορας στο στούντιο να κάνει εκπομπή. Σε έχω πάρει και στο έχω ξαναπεί. Θα σε παίρνω κάθε μέρα προς τα νεύρα. Θα το φέρεις, ναι ή όχι? Το προσπαθώ. Καλά, είσαι μάνα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Άκουσα σήμερα τον Χρυσοχοίδη, τον άλλο τον Βενιζέλο, να μας σκέπτονται τόσο πολύ. Το επόμενο βήμα τους, μάλλον, πρέπει να είναι στο Σύνταγμα να μουτζώνουν τη Βουλή. Κάτι τέτοιο πιστεύω. Και ένα άλλο, ρε Αποστόλη, υπάρχει 6% που να πιστεύει αυτό το Καρατζαφύρερ. Υπάρχει 6% που να το πιστεύει. Τότε είμαστε να είμαι μαλάκες. Ένας φίλος μου έχει να δουλέψει ένα χρόνο και βλέπει εχθές στο περιοδικό ένα αφιέρωμα για το σκύλο και του τρέχαν τα σάλια, ρε μαλάκα. Ποιος μαλάκας τον έβγαλε λουκάνικο, ρε μαλάκα? Ποιος μαλάκας τον έβγαλε λουκάνικο? Αποστόλη. Έλα, ρε παιδί μου. Σε παίρνω από τη Λάρισα, ρε. Σε είχα πάρει παλιά στο Sky. Από τη Λάρισα. Τι να σε πω, εμείς δεν σε ακούμε, να πούμε. Δεν σε ακούμε. Δηλαδή έχουμε ένα σταθμό εδώ. Πας καλά που δεν ακούς. Συντονιστείτε να ακούσετε. Έχουμε ολόκληρη πόλη, δεν ακούει. Ολόκληρη πόλη δεν με ακούει. Από το Βόλο βάζουν τον Τράγκα. Ποιο Βόλο? Θα ακούς Λάρισα. Plus 1,95,8. Δεν έχει. Αν πάρει το σύντομο 95,1, άμα ακούσει. Όχι, 1,8. Γι' αυτό δεν το ακούς. Τι λες, 95,8. 95,8 δεν πες. Βάλει εσύ το 95,8. Αυτό, άμα ακούει στη Λάρισα Ελληνοφρένεια, μην που τρυπεί τη μύτη με ένα. Ναι, αλλά θα πρέπει να έρθω και στη Λάρισα για να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το τσεκάρω εκεί. Τι να τσεκάρεις? Να δώσω Βόλο. Να πούμε. Να δώσω Βόλο. Είναι ωραία στο Βόλο. Κοίταξε να δεις τώρα, περίμενε. Είναι αυτό που λέμε, με πήγε τσίτα Βόλο. Ρε, Βόλο, Βόλο του Τράγκα τώρα να πούμε. Βόλο. Ράδιο ακρόαμα 99 και 8. Βάλει Βόλο. Τουρου, τουρου. Βάλει 99 και 8, έχει τον Τράγκα τώρα. Δεν έχει ένα, έχει τον Τράγκα σε ένα μετάδοση. Καλά είναι και ο Τράγκα. Τι Τράγκα θα πατά, μα τώρα, εμεί μην μπορεί να ακούσουμε να πούμε. Είχα πάρει παλιά να πούμε, στο Sky. Δεν είχαμε Τράγκα τότε. Α, λοιπόν, δεν είχατε Τράγκα στο Sky, ναι. Είχαμε διάφορους που προσπαθούσαν να μιμηθούν τον Τράγκα μας και πιάσουν τα νούμερα, φωνάζαν από εδώ από εκεί, μα ου φωνές, δεν πιάσαν οι φωνές. Το επόμενο είναι να γίνουν και αντιμνημονιακοί. Τέτοια κοροτούμπα την περιμένω πώς και πώς. Ποιος θα να γίνουν μιμήσεις? Τίποτα, για κάτι άλλο λέω. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Η εκπομπή του Αποστόλη. Ναι, ναι. Ναι, ακούστε να δείτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης, αυτά που είπε με τον κύριο Πάγκαλο για αυτά που λέει για τους Έλληνες, έχει δίκιο. Είμαι 60 χρονών και θυμάμαι τον άντρα μου οικοδόμο κατέβαινε στις απεργίες και ξυλώνανε από τα πεζοδρόμια μέχρι ό,τι υπήρχε. Έχουν δίκιο που τα λένε αυτά. Έχουμε γίνει κότες οι Έλληνες οι άντρες. Κότες. Μόνο από τη γυναίκα θα έρθει η επανάσταση. Όλοι τώρα λοιπόν. Ναι, καλημέρα. Εδώ στην Πατησίων δεν πιάνει καλά ο σταθμός σας. Δεν ξέρω τι φταίει. Η Πατησίων. Ορίστε. Η Πατησίων δεν είναι αυτή η περιοχή που κυκλοφορείτε. Γιατί να πιάνει ο σταθμός μας? Συχαίνεται το σήμα να έρθει να πιάσει εκεί πέρα. Το ίδιο το σήμα λέει ο Μοντιέ, δεν πάω Πατησίων. Να πάτε να μετακομίσετε. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτο στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά. Κι ας έχει μπάτσου στα κλαδιά. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, healing tale, telling the tale. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. See you.